İçlerinden bir sözcü dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine atın. Geçen bir yolcu kafilesi onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın.